na wszystkie. Wow! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Dojrzała demokracja, 18 godzin, oficjalnie wyniki po głosowania podała Państwowa Komisja Wyborcza. Fala wezbraniowa dociera do Warszawy, Wisła w stolicy nie powinna jednak przekroczyć stanu ostrzegawczego. Po strzelaninie w szkole w Brześciu Kujawskim pojawiły się informacje o zapowiadających to wpisach w mediach społecznościowych. W nieco ponad 18 godzin od zakończenia wyborów poznaliśmy wyniki niedzielnego głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 45,38%. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 38,5%, a podium uzupełniła Wiosna, na którą zagłosowało nieco ponad 6% wyborców. To właśnie Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Europejska i Wiosna wprowadzą swoich posłów do Europarlamentu. Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia, 3 mandaty. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N Zieloni, 22 mandaty. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 27 mandatów. Mówił wiceprzewodniczący PKW sędzia Wiesław Kozielewicz, podkreślając rekordową frekwencję. Mamy 45%, 68 setnych. Poprzednia najwyższa frekwencja 10 lat temu wyborów Parlamentu Europejskiego, tam była frekwencja, nie doszła do 25%. Pod progiem wyborczym Konfederacja 4,55%, Kukiz 15, 3,69% oraz Lewica Razem 1,24%. W liczbach bezwzględnych Prawo i Sprawiedliwość pokonało Koalicję Europejską o blisko 1 000 000 głosów. Karol Darmoros, Polskie Radio. W ciągu 2 tygodni premier zdecyduje o wyborze nowych ministrów na miejsce tych, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego. A dziś Mateusz Morawiecki jedzie na szczyt do Brukseli na rozmowy o obsadzie najwyższych stanowisk we wspólnocie. Fala wezbraniowa na Wiśle dociera do Warszawy. Jej kulminacja w całym województwie mazowieckim przewidziana jest na dziś i jutro. W stolicy wieczorem zamknięto bulwary nad rzeką. Jak mówi hydrolog Magdalena Mańk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, fala na wysokości Warszawy prawdopodobnie osiągnie stan ostrzegawczy. Fala wezbraniowa najprawdopodobniej osiągnie stan ostrzegawczy, który wynosi 600 cm. Alarmowego stanu nie powinno osiągnąć. Stan alarmowy wynosi 650 cm, więc jakby to jest różnica pół metra. Stan ostrzegawczy osiągnie też Wisła w Otwocku. Na wysokości pozostałych powiatów mają to być jednak stany alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, by nie zbliżać się do Wisły, która teraz w tym momencie w Warszawie ma 524 cm wysokości. Informację taką przesłano do mieszkańców Garwolina, Grójca, Piaseczna, Otwocka, Legionowa, Nowego Dworu, Sochaczewa i Płońska. Ostrzeżeni też zostali mieszkańcy Warszawy i Płocka. Na Mazowszu, podobnie jak w Lubuskiem, wciąż obowiązuje zagrożenie przed powodzią 2. stopnia. Synoptycy zapowiadają także, że na południe Polski wracają ulewy i nie jest wykluczony powrót do ostrzeżeń przed powodzią. W województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, na Śląsku i Lubelszczyźnie w czasie burz może spaść do 40 mililitrów na metr. Ale to akurat nie z tego powodu. Na Mazowszu zawyją dziś syreny alarmowe. Od 8 do 18 na terenie województwa można się spodziewać próbnych alarmów. Dźwięk syren na Mazowszu będzie słyszalny cyklicznie przez cały dzień. W ramach ćwiczenia Renegade, które koordynuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, służby cywilne odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie danej gminy czy powiatu będą włączały na 3 minuty syreny. Taki sam dźwięk będzie słyszalny również wtedy, gdy alarm będzie odwoływany. Sztab ćwiczeń nie podaje konkretnych miejsc i godzin włączania syren. To część manewrów. Chodzi bowiem o sprawdzenie, jak służby cywilne radzą sobie z systemem wczesnego ostrzegania o zagrożeniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Po strzelaninie w szkole w Brześciu Kujawskim pojawiły się informacje o wpisach w mediach społecznościowych, które mogły zapowiadać atak. Pracownica szkoły i 11-letnia uczennica zostały ranne, gdy do placówki wtargnął uzbrojony 18-latek. Miał broń palną oraz petardy skonstruowane tak, by ranić. Zamachowca obezwładnił szkolny woźny. Sprawca to były uczeń szkoły. Wiadomo, że wcześniej leczył się psychiatrycznie. Tymczasem zapowiedź strzelaniny pojawiła się wcześniej pod zdjęciem na profilu społecznościowym sprawcy. O niepokojącym wpisie informowali dziennikarze uczniowie szkoły podstawowej w Brześciu Kujawskim. Wpisy te pojawiły się w sieci 3 dni temu, potem zniknęły. Bydgoszcz, Marcin Kupczyk. W lipcu ubiegłego roku ten sam nastolatek został zatrzymany po tym, gdy uzbrojony w nóż chodził w pobliżu szkoły. 23 Polaków dołączyło do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Medale odebrali w Teatrze Królewskim w Warszawie bliscy uhonorowanych. Stella Zilberstein, ocalana przez Józefa Izdebskiego, przyjechała na uroczystość z Izraela. W Domu Państwa Izdebskich ukrywała się do momentu, gdy poczuła, że rodzina żyje w strachu. Ojciec się bał. Oni się bali. Ja nie mogłam żyć w całym strachu. Ja zresztą się nie bałam. Wiedziałam, że ludzie są dobrzy i cieszyłam się życiem. Dobrze mi było z nimi. Ciepło było. Piec był taki wielki, chlebowy. Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata to najwyższe izraelskie odznaczenie nadawane za ratowanie z narażeniem życia swoich żydowskich przyjaciół, sąsiadów, a często i obcych ludzi skazanych przez Niemców na zagładę. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Hubert Hurkacz dzielnie walczył, ale tym razem Dawid nie pokonał Goliata. Polski tenisista przegrał w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa z liderem światowego rankingu, Serbem Nowakiem Dziokowiciem, 4-6, 2-6, 2-6. Czego zabrakło, tłumaczy sam Hurkacz. Nowak zagrał świetny mecz, też tylko pozostaje mi mu pogratulować. Miałem trochę lepsze momenty, tylko że grając z Nowakiem cały czas trzeba grać na najwyższym poziomie i lekki spadek w poziomie gry on od razu wykorzystywał. Dobrze on zaczął ten mecz, no bo też mieliśmy plan z trenerem, który starałem się realizować. Trochę jeszcze, powiedzmy, zabrakło w konsekwencji, w precyzji niektórych zagrań. Myślę, że gdybym lepiej returnował, na pewno by mi to pomogło. A wczoraj swoje mecze wygrali m.in. Hiszpan Rafael Nadal, Austriak Dominic Thiem i Amerykanka Serena Williams. Do drugiej rundy nie awansowała natomiast Caroline Woźniacki. Dunka polskiego pochodzenia przegrała z Rosjanką Weroniką Kudiermientową 6-0, 3-6, 3-6. Dziś do akcji wkraczają Magda Linet, Iga Świątek i Łukasz Kubot. Ten ostatni będzie rywalizował w turnieju deblowym. Teraz piłka nożna i sensacja w lidze niemieckiej. Do Bundesligi awansował po raz pierwszy w historii Union Berlin. Drużyna z Rafałem Gikiewiczem w bramce bezbramkowo zremisowała z VfB Stuttgart. W pierwszym meczu zespół ze stolicy Niemiec zremisował 2-2. W przyszłym sezonie czekają więc nas derby Berlina, a do Premier League po 3 latach przerwy wraca Aston Villa. Klub z Birmingham pokonał Derby County 2-1. I na koniec żużel. Jakub Miśkowiak zdobył brązowy kask, czyli zawody, w których uczestniczą najlepsi polscy zawodnicy do lat 19. Podium zawodów w Grudziądzu uzupełnili Wiktor Lampart i Karol Żupin. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam korespondencja ze Stanów Zjednoczonych i hokejowa liga NHL. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas czeka? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami tylko na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu w południowo-wschodniej połowie kraju. Tam burze, lokalnie nawet z gradem. No i teraz prognozowana wysokość opadów w czasie burz w Małopolsce i na Lubelszczyźnie to może być nawet do 40 mm. Do 35 na południu Mazowsza i Podlasia, a 25 mm od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę. Temperatura od 14 stopni w Gdańsku, w Koszalinie i Jeleniej Górze, 16 w Poznaniu i Zielonej Górze, 17 we Wrocławiu, w Gorzowie, Toruniu i Bydgoszczy, 18 w Szczecinie i Olsztynie, 21 w Suwałkach, Łodzi i Opolu, 22 w Zakopanem, 23 stopnie w Białymstoku, Warszawie i Katowicach, 24 w Rzeszowie i Kielcach, do 25 w Lublinie, w Krakowie. No i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po siódmej. No i teraz tak. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Facet kończy 50 i żona jego prosi o jakąś piękną pioseneczkę, wesołą, żwawą, a tymczasem wypuszczacie sentymentalne takie pitu-pitu breakout, czyli nalepa. No to tak nie można, no to trzeba mu zaaplikować co najmniej dropkick Mercy, żeby pobudzić go do życia. Niech patrzy w przyszłość, a nie co było kiedyś, kiedy byłem małym chłopcem pod parasolem rodziców i tak dalej, i tak dalej. To się całkiem facet sobie zamknie i spod kołdry nie wyjdzie. spod kołdry. O, bardzo dobrze, że pan wspomniał słowo kołdra, bo o tym będziemy rozmawiali z doktorem Tomaszem. No dobrze, ale naprawdę nie. Po pierwsze, kiedy byłem małym chłopcem, to wspaniały utwór. Bardzo, bardzo dobry. Ale pójdę poszukać jeszcze czegoś. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. T-Roc już od 861 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od rana zastanawialiśmy się też odrobinkę, czy jest jakaś piosenka o podziale mandatów. No i proszę. To ja się chciałem pochwalić, że ja też walczyłem o mandat wczoraj ze strażnikiem miejskim. Udało się. Skończyło się na pouczeniu. Gratulacje. 227 trójek ranek@polskieradio.pl 71335. No i przekonał mnie słuchacz zdecydowanie. I w ten sposób pan, który ma dziś 50. urodziny, dostanie dwie piosenki. That's what she said. I don't predict the future. I don't care about the past. Oj, drogi doktorze, drogi doktorze. Piosenka za nami, pytanie przed nami. Bardzo proszę. Pojawiają się od czasu do czasu takie bardzo ludzkie pytania. Prawda? Tak. Jako pępek, że do niego wrócę. Na przykład. Albo koc i kołdrę. O. To dziś. Aha. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Pytanie od pani Marii. Pani Maria zastanawia się, każdy z nas miał taką sytuację i tu nie ma co ukrywać, nie. Owijać w bawełnę, wypierać tego. Każdy z nas miał taką sytuację, że wchodził do łóżka zziębnięty. Tak. Zdarza się? Tak, każdemu. Zdarza, oczywiście. I pani Maria ma dylemat. Czy wchodząc zziębniętym do łóżka należy najpierw przykryć się kołdrą, a potem kocem, żeby było cieplutko, czy być może odwrotnie? Najpierw kocem, dopiero potem kołdrą. I to pytanie wcale nie jest pytaniem bez sensu. Oczywiście, nie ma pytań bez sensu. Ale to pytanie jest z głębokim sensem. Tak naprawdę w dłuższej perspektywie nie ma to znaczenia. To jednak. Znaczy, tak. To nie jest tak, że jeżeli jesteśmy na przykład zziębnięci i kładziemy się, to w zależności od konfiguracji tego, czym się przykrywamy i w jakiej kolejności, to przeżyjemy noc w horrorze, bo nam będzie non-stop zimno, albo też chwilę później będzie nam ciepło i do ranka już nam będzie ciepło. W dłuższej perspektywie nie ma to znaczenia, ale w krótszej ma. Mm-hmm. I tutaj dochodzimy do tego, o czym wiele razy mówiliśmy, że my nie odczuwamy temperatury tak jak termometr, czyli obiektywnie mierzonej temperatury jako pochodnej energii cząstek, które nas budują. My temperaturę odczuwamy subiektywnie, stąd czasami w niektórych prognozach pogody jest podana temperatura na zewnątrz, a później jest jeszcze dodatkowo temperatura odczuwalna jako takie trochę miks wszystkich innych jeszcze elementów. Dlaczego to jest ważne? Jeżeli koc jest z jakiegoś takiego materiału nieco sztucznego i na przykład nie przepuszcza zbyt dobrze pary wodnej, wchodząc do łóżka lepiej się okryć najpierw kocem, a później kołdrą. Dlaczego? Bo wtedy szybciej się spocimy pod tym kocem, a jak się spocimy, będziemy mieli wrażenie, że jest nam gorąco. Szybciej, że jest nam gorąco. Mhm. Z kolei, jeżeli w takiej konfiguracji przykryjemy się najpierw kołdrą, a później kocem, no to kołdra, jeżeli ona jest z naturalnego pierza albo z naturalnego jakiegoś takiego materiału, ona ma w sobie, i na tym polega jej jak gdyby geniusz i siła działania, ona ma w sobie Wspaniałość. Tak. Ona ma w sobie dużo uwięzionego powietrza w tych zakamarkach takich pomiędzy włókienkami, czy tak jak mówię, w naturalnej kołdrze, pomiędzy pierzem na przykład. Więc w momencie, jak się taką kołdrą przykryjemy, to na samym, w tym samym momencie przykrywania jest nam zimno. Dlatego jest nam zimno, bo kołdra nam się wydaje zimna. Mhm. I najpierw musimy naszym ciałem ogrzać to powietrze, które znajduje się w kołdrze, albo musimy ogrzać przynajmniej tą wierzchnią warstwę, powiedzmy, tą nie wierzchnią, tylko tą bliżej nas, kołdry. I jak ona już osiągnie naszą temperaturę, to wtedy już nam jest ciepło. Ale pierwsze wrażenie jest takie, że no pod kołdrą, a później kocem zimniej, a pod kocem, a później kołdrą cieplej. Ale, ale wydaje mi się, że to jest tylko złudzenie, bo tak naprawdę od strony takiej transportu ciepła to nie ma znaczenia. Bo sobie jeszcze tak myślę, że wie pan, jak człowiek się przykryje najpierw kocem, potem kołdrą, to jak już mu się zrobi bardzo ciepło, to dużo więcej kłopotu jest z tym, żeby wyciągnąć koc spod kołdry, niż zrzucić z nad kołdry. Tak. Prawda? Najlepiej to jest w ogóle się do kogoś przytulić. I to jest, proszę pana... Bo to jest naturalne. Ja nie mówię o jakiejś, bo państwo może myślicie, że jakiejś tam rano ten. Nie, chodzi po prostu o czystą fizykę. Oczywiście. Jak jest drugie ciało ciepłe obok nas, no to najlepiej ten transport ciepła przez kontakt. Nie ma lepszego sposobu. Nie ma. Nie ma. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Dziękuję też. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. ponowny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Nie mogę się powstrzymać, ponieważ jeszcze teraz z tą kołdrą. No ludzie kochani, jest 7 rano, 3, takie porządne radio, a wy tylko chłopaki, dziewczyny, przytulanie, fizyka, bez chemii. No proszę państwa, naprawdę to się kojarzy tylko z jednym. Także bardzo bym poprosił pana redaktora o trochę takiego spokoju. Dobrze, oczywiście, jasne. No i z taką pewną nieśmiałością przechodzimy do następnego punktu programu, czyli... Projekt Tata. O właśnie, maj. Mamy maj, czyli czas Komunii Świętych, prezentów, pamiątek, no i na przykład uroczystych zdjęć u pana fotografa. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry. Tak przy okazji wczorajszych rozważań przypomniało mi się, kiedy po pierwszej komunii robiono nam przed kościołem pamiątkowe zdjęcie. Siostra i fotograf ustawiali chyba nas z pół godziny, aż stanęliśmy, na ile to w przypadku 9-latków możliwe, prosto, żeby nie rzec sztywniutko. Wszystko gotowe, aż tu nagle nadszedł ksiądz, mrugając do nas okiem, zapytał: no chłopaki, która godzina? No i tym samym dał sygnał do rozpoczęcia wyścigu, kto pierwszy spod rękawa garniturku i koszuli, charakterystycznym potrząśnięciem ręki wydobędzie otrzymany właśnie zegarek z 7 melodyjkami i jak najszybciej poda odpowiedź. Co się stało z równo ustawionymi rzędami, nie muszę chyba opowiadać. Fotograf wściekły. Zdjęcia komunijne to jednak niełatwy kawałek chleba. Czasem swoje też dołożą rodzice. Mama przyjęcie komunijne robiła w bardzo ładnym pałacu. Podczas robienia zdjęć bardzo mocno zwracała uwagę, żeby piękno tego pałacu było oddane. Czasami rodzice w trakcie sesji zapominają, że jest to sesja dziecka. Bardziej zależy im na tym, żeby pokazać, jak to fantastycznie rodzice byli przygotowani na te zdjęcia niż dziecko. Opowiada Anna Hałat-Kruczyńska ze studia Frugie Fotografii. I pewnie dlatego woli skupiać się na kameralnych sesjach zdjęciowych. Takie zdjęcia w formule bardziej rodzinnej robimy często w dzień ceremonii, jak już kurz osiądzie. Natomiast najfajniejsze zdjęcia są po białym tygodniu, kiedy już nie trzeba zwracać uwagi na to, żeby ta sukienka była śnieżno-biała czy alba, kiedy może się troszeczkę wybrudzić, kiedy te dzieci nie skupiają się tylko i wyłącznie na prezentach, które dostaną zaraz po ceremonii, kiedy nie mają atrakcji w postaci dmuchanych skakańców na swoim przyjęciu komunijnym. Możemy sobie wyjść w plener, zrobić piękne zdjęcia i nie musimy się martwić. Co nie znaczy, że wytrawny fachowiec nie okiełzna podczas sesji na przykład 11-osobowej rodziny. Fotografię robi się przecież nie tylko przy okazji komunii. Możemy rzeczywiście uchwycić te chwile. Wtedy celowo robię takie kadry, że na przykład wszyscy patrzymy na Anusię i wtedy rzeczywiście nieraz jest jakiś śmiech, a nawet jak tam się okaże, że któryś nie patrzy prosto w obiektyw, no jeśli nie robi jakiejś dziwnej miny albo nie śpi nam jedna osoba na zdjęciu, też jest jakiś moment, który uchwycimy. Na szczęście robimy też ich w mniejszych grupkach. Sami bracia, same siostry. No i właśnie w przypadku tak dużych grup, podobnie jak robię zdjęcia w przedszkolu, często jedno zdjęcie to jest tak naprawdę składanka z 5. Profesjonalna sesja wciąż jest atrakcyjna. W dobie mediów społecznościowych, może nawet bardziej, może i bym się skusił. Tylko jak się ubrać? Wyobraziłem sobie to wybieranie stroju, rekwizytów. Najgorzej, gdy człowiek ma wybór. Okazuje się, że wciąż najlepiej sprawdzają się jednak dżinsy, a góra jasna, koszule, koszulki. Taka klasyka, która dobrze wygląda, bo i tata najczęściej ma jakieś dżinsy i dobrze w nich wygląda, i mama. Dla dzieciaków też łatwo taki strój dobrać. Jest to też taki sposób pokazania, że jesteśmy jedną rodziną, mamy coś wspólnego. A można i bardziej fantazyjnie. Kapelusze, apaszki, koszulki z napisami raczej nie, mogą odciągać uwagę. Ale ważne, żeby było nam wygodnie. I to wyjdzie na zdjęciu. Ubierzmy się swobodnie, chyba że stroimy też sobie żarty. Często inspiracją klientów są celebryci. Na przykład przy zdjęciach niemowlaków. A bywa i tak. Miałam takiego tatę. Zobaczył takie pianinko mam nieduże. Zapragnął, żeby jego córka kilkudniowa była na tym pianinku. No dla mnie był to bardzo duży stres. Udało nam się to zdjęcie zrobić, ale też z asekuracją i małą pomocą Photoshopa, żeby była pewność, że jednak ten dzidziuś jest bezpieczny, bo to jest w fotografii noworodkowej najważniejsze. Dobry fotograf to mistrz ceremonii, choć niektórzy o tym zapomnieli. Są takie osoby, które nie doceniają tej jakości, którą da fotograf i nie ma sensu nawet próbować ich do tego przekonać. Sesja u fotografa też od zawsze była rodzinnym wydarzeniem. Do fotografa się szło, do fotografa się człowiek wyszykował na pięknie, no widać tą jakość, czy w albumie, czy duże zapotrzebowanie na kalendarze, mamy prezenty dla babci, dziadka, czy na święta. A funkcja foto w każdym smartfonie? Też dobrze mieć. Jak mówi pani Anna, która sama ma tysiące zdjęć córki w telefonie, dobry aparat to taki, który jest zawsze pod ręką. Zdecydowanie. Krystian Hamke, dziękujemy i do usłyszenia jutro, panie redaktorze. Nie wiem, czy te relaksy są ciągle jeszcze modne, żeby były na zdjęciu takim rodzinnym. Ale proszę pamiętać, że w sobotę mamy Dzień Dziecka i zapraszamy na Dzień Dziecka do nas, do Trójki w programie. Między innymi czytanie fragmentów książek dla dzieci przez trójkowych dziennikarzy, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, spotkanie z autorami książek dla dzieci, pokazy puszczania baniek, malowanie twarzy, wiele innych atrakcji. No i zapraszamy do nas, Myśliwiecka 357. W najbliższą sobotę to pierwszy czerwca. Mamy dla Państwa zaproszenie na to urocze wydarzenie. W Trójkowym Ogrodzie ono się odbędzie. I teraz, gdyby Państwo chcieli się do nas wybrać, to proszę napisać takie zgłoszenie, adres mailowy. Dzień Dziecka, @polskieradio.pl. Dzień Dziecka, pisane łącznie, @polskieradio.pl. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze Państwu o tym przypomnę. To najbliższa sobota, Myśliwiecka 357. Sporo atrakcji dla dzieci. Zapraszamy serdecznie do Trójki. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. W mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Cortez, doskonały dzień. No i rzeczywiście, doskonały dzień i doskonała chwila. Proszę posłuchać. Miałem się tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę dzisiaj, bo 5 godzin temu i 12 minut temu urodził się mój mały braciszek Kazik. Gratulujemy, starszy bracie. No i pozdrowienia dla rodziców i dla Kazika. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład LED TV Philips 43 cale za 1099. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk SSD za 1649. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między półkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak, jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Fala wezbraniowa na Wiśle dociera do Warszawy. Osiągnie stan ostrzegawczy także w powiecie otwockim. Na wysokości pozostałych powiatów w Mazowieckim mają to być stany alarmowe. Za pół godziny w województwie mazowieckim zawyją syreny. To będą alarmy próbne sprawdzające system ostrzegania ludzi przed zagrożeniem. W przyszłym tygodniu pierwsze posiedzenie sztabu Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami jesiennymi. Kto pokieruje sztabem przed wyborami parlamentarnymi, tego jeszcze nie wiadomo. W ciągu dwóch tygodni nowi europarlamentarzyści muszą pozbyć się swoich poprzednich funkcji. Mandaty uzyskali wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister Beata Kempa i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. W ataku nożownika w mieście Kawasaki na południe od Tokio zginęła uczennica i dorosły mężczyzna. 16 osób odniosło obrażenia. Do tragedii doszło na przystanku. Napastnik po ataku ranił się nożem w szyję, zmarł. Miał około 50 lat. Kanada zgłosiła roszczenia terytorialne do bieguna północnego. Stało się to trzecim krajem po Danii Rosji, który domaga się uznania jego zwierzchności w tej części Arktyki. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Znamy projekt ustawy o przeniesieniu pieniędzy z OFE na indywidualne konta emerytalne. Taka będzie domyślna opcja i skorzysta z niej według ustawy 80% obecnych klientów OFE. Sprawa dotyczy niemal 16 milionów Polaków. Od przeniesionych na IKE środków zostanie pobrana opłata przekształceniowa. Drugą możliwością będzie przeniesienie środków do Funduszu Rezerwy Demograficznej, co będzie oznaczało dopisanie ich do środków zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS-ie. A do tego tematu wrócimy za godzinę. Może powstać fundusz rekompensat dla pokrzywdzonych w aferze GetBack. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów, którzy wczoraj spotkali się z obligatariuszami spółki, nie powiedzieli nie. Odniesienie się do tego będzie możliwe po przedstawieniu konkretnych propozycji. Ponadto przypominamy, że sprawa dotycząca poszkodowanych jest wyjaśniana przez właściwe organy ścigania oraz nadzoru. Mówi Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Fundusz miałby być zasilany z kar finansowych nakładanych na przykład przez KNF na podmioty, które oszukały swoich klientów. Pieniądze z funduszu miałyby pomagać pokrzywdzonym w aferze GetBack i podobnych w przyszłości. Szczegóły działania funduszu Stowarzyszenie Obligatariuszy ma przedstawić najpóźniej za 2 tygodnie. Według szacunków poszkodowanych w aferze GetBack jest około 9 tysięcy osób. Stracili około 2,5 miliarda złotych. Firma, która skupowała i egzekwowała wierzytelności, upadła w kwietniu 2018 roku. O poranku rynki mogą jeszcze żyć eurowyborami. Inwestorzy wypatrują też kolejnych ruchów w sprawie wojen handlowych, mówi Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. W poniedziałek najważniejsze centra finansowe współczesnego świata, czyli Londyn i Nowy Jork, nie pracowały. Dlatego też rynki mogą żyć nieco dłużej wynikami wyborów do Europarlamentu, a te są pozytywne dla wspólnej waluty, jak również dla polskiego złotego. Drugim tematem, który w kolejnych dniach będzie motywem przewodnim, będą oczywiście wojny handlowe. Inwestorzy nasłuchują nowych informacji przede wszystkim z kanału Twitter prezydenta Donalda Trumpa. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,29, dolar 3,84, frank szwajcarski 3,82, a za brytyjskiego funta płacimy 4,87. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu, południowo-wschodniej połowie kraju także burze, lokalnie nawet z gradem.

just had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Aldon John i Piotr Metz. Do jutra, panowie. Za 18:08. Zapraszamy do Trójki. W niektórych gminach już się skończyła, w innych trwa rekrutacja do szkół średnich. W tym roku wyjątkowa, bo o miejsce walczy podwójny rocznik. Nierzadko zdarzają się sytuacje, że na profile dotąd mniej oblegane na jedno miejsce jest kilkudziesięciu kandydatów, a ponadto uczniowie mogą składać dokumenty do wielu szkół. Wybrałam 10 szkół i 17 oddziałów. Do szkół złożyłam 17, do 21 oddziałów. Ja wybrałam 13 szkół, w tym do 20 klas. Wybrałam 9 szkół, 12 oddziałów. Ja wybrałam 7 szkół, w tym 10 oddziałów. W tym roku około 1200 podań to są podania o przyjęcie do klas biologiczno-chemicznych. Joanna Redak, wicedyrektor 9 liceum w Warszawie. To jest największa liczba osób zainteresowanych. Chociaż też nie chciałabym tutaj zastraszać tych, którzy złożyli do nas podania. Z tego względu, że system w tym roku daje możliwość wyboru wszystkich szkół i wszystkich klas w tych szkołach, dlatego te liczby mogą być troszeczkę zakłamane. Jeśli chodzi o wybór kierunku, to najbardziej oblegane są kierunki biologiczno-chemiczne. Andrzej Zdeb, dyrektor 3 liceum w Kielcach. I tutaj mamy na 34 osoby po 50-60 podań z pierwszego już wyboru. Wskazań na naszą szkołę jest 2692. Krzysztof Stanisławski, dyrektor 2 liceum w Kielcach. Tradycyjnie oczywiście klasy biologiczno-chemiczne i tutaj zarówno te klasy, które stworzyliśmy dla absolwentów po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum, no są oblegane. To, co w tej chwili otrzymują, no to w dalszym ciągu najbardziej oblegane są klasy biologiczno-chemiczne. Waldemar Pukalski, dyrektor 1 liceum w Kielcach. No i trafiliśmy w zapotrzebowanie, więc spodziewamy się, że ten kierunek będzie najbardziej oblegany, tak samo jak nasza klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim, czyli dla osób, którzy wybierają się na jakieś studia ekonomiczne. Jakie profile ty wybierałeś? Głównie humanistyczne profile, ekonomiczne klasy i dzisiaj mam test do klasy dwujęzycznej. Dwujęzyczne to tak, biologiczno-chemiczne też i matematyczno-fizyczne, ale matematyczno-geograficzne. Magdalena Mieszkowska, doradca zawodowy w zespole szkół numer 103 w Warszawie. Oni wybierali masę szkół. To jest po prostu związane z tym, że jest dużo tych szkół i oni po prostu wybrali wiele, ale po tych profili myślę, że też, które przede wszystkim związane są z ich umiejętnościami. Które profile cieszą się największym powodzeniem? No wygląda na to, że jednak dwujęzyczne. Katarzyna Felde, dyrektor 4 liceum w Łodzi. Bo mieliśmy bardzo dużo chętnych na egzamin z języka angielskiego. W sumie z tych dwóch szkół niejako, po podstawówce i po gimnazjum, 520 osób. Na ile miejsc? 180. I powiem szczerze, byłam zaskoczona, bo wydawało mi się, że już w tej chwili dwujęzyczność nie cieszy się aż takim powodzeniem. Do klas dwujęzycznych z językiem angielskim i z językiem hiszpańskim. Czesław Wróbel, dyrektor 6 liceum w Krakowie. Zarówno po szkole podstawowej, jak i po gimnazjach zgłosiło się prawie prawie 500 uczniów do klas dwujęzycznych angielskich, a około 80 do klas z językiem hiszpańskim. A iloma miejscami pan dysponuje? 84 miejsca. Nie wiemy w ogóle, gdzie możemy się dostać, więc... Na wszelki wypadek. Tak, wpisywaliśmy najwięcej liceów. Czasem są klasy humanistyczne, czasem mam z geografią na przykład różne klasy, no bo też nie wiem dokładnie, gdzie się dostanę i co będę chciała robić. Matfis, może jeszcze pójdę na matgeoang, czyli jest też język angielski, który jest bardzo ważny. Przede wszystkim dzieci w większości idą raczej do szkół licealnych, to wybierają na zasadzie chyba, żeby przedłużyć swoją edukację taką ogólnokształcącą. W większości nie są ukierunkowani. W zeszłym roku, zaczynając zajęcia z tymi dziećmi w siódmej klasie, większość nie wiedziała różnicy na przykład między liceum a technikum. Tak wyglądało ich pojęcie o edukacji. Teraz już na pewno wiedzą, mają ciężkie zadanie przed sobą, zwłaszcza, że to jest podwójny rocznik i niestety jest utrudniona ta rekrutacja. Wygląda na to, że Biolchem, najpopularniejszy, o rekrutację do szkół średnich pytała Izabela Woźniak. Za 14 minut będzie ósma, matgeoang. Takie połączenie. No i tradycyjnie także matfis. profile licealne. Pani Agnieszka napisała, że temat żywo ją interesuje jako nauczyciela w liceum, ale też ma osobisty sentyment do skrótu MatFIS. 4 lata człowiek się z nim identyfikował, a potem i tak wybrał polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wtedy to było możliwe. 227 trójek, numer telefonu. Zapraszamy Państwa na Dzień Dziecka w Trójce. Mówiłem o tym, jeszcze przypomnę. No ale Pan w tej sprawie. Chętnie wybrałbym się ze swoim synem 1 czerwca do Trójki. Ale niestety dokładnie tydzień temu taki sygnał dałem Trójce. Wsiadł w Moskwie do kolei transmongolskiej i przez Jekaterynburg, Nowosybirsk, Irkuck, w tej chwili w Irkucku jest, zmierza do Pekinu przez Ułan-Bator. Także niestety, przepraszam, nie będzie mnie tam 1 czerwca. No. Rozumiemy, to jest zrozumiałe. Oczywiście, tu nie ma żadnych pretensji. To malowanie buziek musimy sobie przełożyć może na za rok. Ale przypomnę, że gdyby Państwo chcieli się do nas wybrać 1 czerwca, Myśliwiecka 357, Dzień Dziecka, małpa.polskieradio.pl. Dzień Dziecka, małpa.polskieradio.pl. Proszę napisać. Podoba się Panu taka podróż? Ja tam dałbym się wymalować w Pekinie. W Pekinie? Buźkę? Muzyczny rozkład jazdy. Bo będzie malowanie buziek, ale nie tylko. Warsztaty literackie, spotkania z autorami książek dla dzieci będzie w sobotę. To w ogródku naszym radiowym, więc zapraszamy. Zapraszam. Bartek Gil, dzień dobry. Dzień dobry. Wracamy do Eltona Johna, gdyż we wczorajszym The Guardian ukazał się właśnie dość ciekawy artykuł jego autorstwa. To bardzo osobista opowieść o jego uczuciach związanych z biograficznym filmem The Rocketman w reżyserii Dextera Fletchera. Obraz miał swoją premierę w ramach konkursu głównego zakończonego kilka dni temu festiwalu w Cannes. Muzyk pisze m.in. o tym, że płakał już po 15 minutach, gdy patrząc na rodzinną scenę z lat 50. usłyszał piosenkę I Want Love, którą napisał z Bernie Taupinem w 2001 roku. To piosenka, do której Bernie napisał tekst "Tak myślę o sobie", mówi Elton John, o człowieku w średnim wieku po kilku rozwodach, który zastanawia się, czy jeszcze kiedyś się zakocha. Ale jak ulał, pasuje do naszego życia przy Pinner Hill Road, dodaje muzyk, którego rodzice rozwiedli się, gdy miał 13 lat. Tata należał do rafu, więc często go nie było. Kiedy wracał, starał się narzucać nowe zasady, jak mam jeść, jak mam się ubierać. To doprowadzało mamę do szału. Było mi do niej bliżej niż do taty, ale i tak mieliśmy długie okresy, kiedy ze sobą nie rozmawiali. Moje dzieciństwo to coś, na punkcie czego do dziś jestem wrażliwy. O samym filmie mówi, że niektórzy chcieli pominąć wątki dotyczące narkotyków i seksu, żeby film został zakwalifikowany jako odpowiedni od 13 roku życia. Ale ja nie prowadziłem życia kwalifikującego się do oglądania przez 13-latków. Nie chciałem filmu napakowanego narkotykami i seksem, ale jednocześnie każdy wie, że było tego w moim życiu sporo w latach 70. i 80., więc nie było sensu robić filmu, który sugerowałby, że po każdym koncercie wracałem w ciszy do hotelowego pokoju ze szklanką gorącego mleka i Biblią Gedeonitów pod pachą. W rolę Eltona Johna w filmie Rocketman wcielił się Taron Egerton. Zależało mi na tym, żeby ktokolwiek będzie mnie grał, nie ruszał tylko ustami, ale naprawdę śpiewał te piosenki. Wiedziałem, że jest właściwym człowiekiem, kiedy usłyszałem, jak śpiewa Don't Let the Sun Go Down On Me. Przyszedł do mnie do domu, zamówiliśmy curry, pogadaliśmy i pokazałem mu swoje pamiętniki, dodaje Elton John. A polska premiera filmu The Rocketman 7 czerwca. Tak. Ulubienica naszego redakcyjnego kolegi, pana Jana Chojnackiego, Mavis Staples, właśnie opublikowała swoją nową 12 płytę We Get By. To jej tytuł. Trafiło na nią 11 piosenek, które dla legendarnej wokalistki napisał Ben Harper. W opublikowanej kilkanaście dni temu jako singiel piosence tytułowej dodatkowo zaśpiewał. To piosenki z mocnym przekazem, mówi Mavis Staples. Naprawdę musimy zacząć zmianę, jeśli chcemy, żeby ten świat był lepszy. Oczywiście my o nowej płycie Mavis Staples tylko informujemy, a czy redaktor Chojnacki ją poleca? Proszę słuchać Bielszego Cienia Plusa w czwartki po godzinie 22. We get by, no matter what happens, I'll be there for you. We get by. It was just the other day, I heard from my old friend. She was going through changes once again. Matters of the head, matters of the heart. May be too early to tell, but it's never too late to start. Umiejętność powtórnej sprzedaży tego, co już dobrze znamy i na różnych nośnikach posiadamy, stała się w ostatnich latach bardzo pożądana wśród handlowców zajmujących się muzyką. Najłatwiej chyba wciąż najskuteczniej zaprosić nas do ponownej konsumpcji przy okazji jakiejś rocznicy. Oto na przykład 15 czerwca minie 40 lat od wydania płyty Unknown Pleasures zespołu Joy Division. Albumu, który zalegał w magazynach wytwórni Factory, dopóki na singlu nie ukazała się piosenka Transmission. Nawet nie było jej na tej płycie, ale jej nośność wystarczyła, żeby wreszcie magazyn opuściło całe 15 tysięcy egzemplarzy debiutanckiego long playa zespołu z Manchesteru. Dziś mówi się o Unknown Pleasures, że to klasyk, jedna z najważniejszych płyt i tak dalej, niczego, absolutnie niczego nie ujmując, mało kto dał się do tego przekonać, dopóki Ian Curtis nie popełnił samobójstwa. Po 40 latach album ukaże się na ważącym 180 gramów czerwonym winylu, będzie ciężko, będzie kolorowo, a za 10 lat z okazji półwiecza pewnie hologram Jana Curtisa zatańczy nam do tej piosenki w domu. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV zapłacisz 2799 zł i otrzymasz 250 zł na kartach MediaMarkt. A kupując 55-calowy telewizor Sony z technologią 4K X-Reality Pro zapłacisz 2699 zł i otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów pod